Na razie spokój, dzienny pokój, na dzień przed imprezą. Jutro nowy sezon, a kłopoty zwierzą. Nieważne, chłopaki uderzą do pączka. Na będzie sylwestrowy jak miesiączka. Jak Al Pacino, miejska gorączka. Region do lidy i trunki stawiające jak sterydy. Nie chcę myśleć, co by było gdyby. Nie ma na niby w plecakach herbowe magna z miejskiego bagna. Widlową dzielnicę na jej bani jak kibice. Jak ironie, TVA na foni. Plus mistrzowie ceremonii, czas nas goni, stoper w dłoni. Trzymam, na imprezie wpijam, nie wiem czy wytrzymam. Każda dziewczyna pod wpływem wina, procent nas ścina. Ostry też tu jest, razem z kumplami. Jedni są trzeźwi, inni najebani. Nikt nie zaprząta głowy zbędnymi pytaniami. Gdy do zabawy nastrój jest znakomity. Z głośników napieprzają hip-hopowe bity. I wszystko jest w porządku, jak najbardziej należyty. Czarne płyty, to właśnie z nich muza leci na okrągło. Lepiej by być nie mogło. Nad wszystkim unosi się dymu obłok wydobywający się praktycznie zewsząd. Są tu chłopaki, nie brakuje więcej dziewcząt. Oj, nie brakuje, dobrze się czuję w znajomym mi gronie. Od takich imprez nikt nie jest razy to sztafeta. Najebani w kuku beta. To kawałek o piciu i kobieta. 2000, nigdy meta, nigdy meta. 2000. 4 razy 100 sztafeta. Najebani w kuku beta. To kawałek o piciu i kobieta. 2000, nigdy meta, nigdy meta. 2000. Padam jak domino. Piersi słodkie jak cappuccino. Minuty płyną jak w gardło Johnny Walker. Rozbierany poker, w rękawie joker. Najebany tak jak Walker. Na stole full staników jak butów footlocker. Jest gorąco, schładzam się w Pepsi. Sypki twarde jak plexi. Brak obiekcji przy zbieraniu kolekcji. Damski konfekcji. Miałe rozmowy jak VIP sekcji. Brak konwekcji, gorąco jak Miami. Otoczony dupami, jestem jak tańczący z wilkami. Pytasz co z nami, gdy mylisz kamasutrę z origami. Smooth jak Santana, zbieram przez gwinio. Wygrami. Ściągasz mi polor, a wyglądasz jak Kaczek Donald. Hola hola, zrobisz to po francusku jak MC Solar. Woda plus cola, późna pora. Rozglądam się dookoła blisko, coraz bliżej zbiorowisko. Tu gotowych na wszystko, wyginają się jakby były ewangelistą. Każda z nich jest ekshibicjonistą. Żadna się nie broni przed dotykiem męskich dłoni. Po kilku drinkach zapominają o barierach. Nie musisz wyglądać jak Antonio Banderas. Mieć głosu jak Jose Carrera. Jeździć Porsche Carrera, wystarczy, że jesteś twardy. Propozycje otwarte, Czeszyk masz zwarty, to nie żarty. Na takim party musisz grać w otwarte karty, być uparty. Pokazać ile jesteś warty, a tak nie będzie odparty. Jeśli będzie poparty twoim działaniem, stek obronny będzie martwy. 4 razy 100 sztafeta. Najebani w kuku beta. To kawałek o piciu i kobieta. 2000, nigdy meta, nigdy meta. 2000. 4 razy 100 sztafeta. Najebani w kuku beta. To kawałek o piciu i kobieta. 2000, nigdy meta, nigdy meta. 2000. 4 razy 100 sztafeta. Najebani w kuku beta. To kawałek o piciu i kobieta. 2000, nigdy meta, nigdy meta. 2000. 4 razy 100 sztafeta. Najebani w kuku beta. To kawałek o piciu i kobieta. 2000, nigdy meta, nigdy meta. 2000.